أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام Efendimizle beraberiz. Ya'la bin Umeyye'den rivayet edilen, Ebu Davud'un bize öğrettiği, duyurduğu, haber verdiği, naklettiği bir hadis. Allah çok hayalı ve çok ayıp örtücüdür. Hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse biriniz yıkandığında avret yerini örtsün. Yani yıkanma esnasında elbette insanın yıkayacağı yerlerin açık olması gerekeceğini biliyoruz ama örtülü olması gerekiyor. Yani gözden ırak, birilerinin görme ihtimalinden uzak, elbiseyle, perdeyle, çarşafla, çadırla, duvarla, muhkem bir yapıyla ama insanların görme ortamından uzak olsun. Enes radıyallahu anh'ten, en zorlu savaş kadınların fitnesinden korunabilmektir. İnsanın karşılaşmayı en uzak gördüğü şey ölümdür. Bu ikisinden daha zorlusu ise insanlara muhtaç olmaktır. Ya Rabbi, dayanamayacağımız şeyle imtihan etme. Kadınların fitnesinden korunabilmek. İyi ama neden onlar hep fitne unsuru mu? Öyle değil ama bakın Kur'an'a, Allah şeytanın numarası, tuzağı, belası, planı, projesi konusunda inne keyde şeytan kana zayıfa, yani şeytanın bu işleri yapabilme kapasitesi zayıftır diyor Allah. Ama kadınlar konusunda aynı kelimeyi azim olarak kullanıyor. İnne keyde künne azim, sizin bu kapasiteniz gerçekten çok büyük diyor Allah. İşte bu anlamda hem cinsi olarak insan kendisinden birinin kendisini saptırması şeklindeki bir belayı daha ciddiye almalı ve ondan korunabilmek için vereceği savaşın en zorlu savaş olduğunu bilmeli. Tabii mukabiliyle de düşünebileceğiz. Erkekler, kadınlar birbirlerini saptırma konusunda tabii daha maharetli durumda olacaklar. Aynı dili konuştuklarından dolayı buna daha titiz davranacağız. İnsanın zorlandığı, zorlu bildiği bir konu daha var, o da ölüm. Karşılaşmayı en uzak gördüğü, istemediği, beklemediği, olmaz herhalde diye kendince kendine göre hesaplar yaptığı ölüm. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, bu ikisinden daha zorlusu ise insanlara muhtaç olmaktır. Yani onlardan para istemek anlamına değil sadece, birilerinin yapacağı bir şeylerle hayatı idame ettirmeye muhtaç olmak. Belki amir memura doğru mu? Ya da yardım etsin başka çarem yok dediği, eline baktığı, gözüne baktığı, ayağına baktığı insanlara muhtaç olmak mı? Öyleyse şöyle dua etsek. Ya Rabbi, kendinden başka kimseye muhtaç etme. İyi ama ben din öğrenmek, dini anlamak için birilerine muhtacım. İyi de Allah birilerini bana yardımcı gönderecektir, o ayrı bir konu. Değilse ben Allah'tan başkasına muhtaç olmamayı prensip edineyim, Allah'tan bunu isteyeyim, Allah da bana kendisinden gelecek yardımları bir çeşit ulaştıracaktır elbette. Cami-i Sair'de göreceğiniz bir hadis, Kasım bin Muhammed'den aleyhissalatü vesselam diyor ki, kadınları ancak kötüleriniz döver. Ama benim hanım demeyin, siz iyi olun. Allah için iyi bir Müslüman olmaya çalışın, o zaman hanımlarınız da size karşı daha iyi bir hanımefendi olacaklardır. İbn-i Mace'de, Tirmizi'de yer alan bir hadis, Ümmü Seleme annemiz rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Nikahı ilan edin, kız istemeyi gizli tutun. Yani nikah bir kız bir erkeğin, iki gencin yeni bir nizam, yeni bir düzen, yeni bir yuva kurmaları, ev edinmeleri, evlenmeleri anlamına geleceğinden herkes onların beraberliğine baştan şahit olsunlar. Aa, bu delikanlı bu kızla ne arıyor? Bu kız bu delikanlı yanında ne işi var demesinler. İşte bu yönüyle nikah ilan edilsin ama henüz daha nikahtan önceki an manasına eğer kız istermişse bu gizli tutulsun. Çünkü insanlar o konuda haset ve fesatlarına mahkum olabilirler. Ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Yanlışlarına biz fırsat vermemek manasına kız isterken henüz daha bir şey olmadı diye onu gizli tutalım. Belki tanıdığınız, bugüne kadar duyduğunuz, bu işi yapmadıklarından dolayı başları beladan kurtulamayan nice insanlar görürsünüz. Belki basit bir örnekle, istediği kızı açıktan isteyen, karşı taraf da vermediğinden dolayı, olmaz ben o kızı istemem artık diyen yüzlerce muhatapla karşı karşıya olan insanlar vardır. Çünkü onun onda gözü vardır, ben onu oğluma alamam, onun onda gözü vardır, ben onu kendime alamam diyenler çıkıverirse diye belki de, Aleyhissalatü vesselam kız istemeyi gizli tutmamızı istiyor. Sevban radıyallahu anh'ten Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. En faziletli para kişinin çoluk çocuğuna, Allah yolunda kullandığı hayvanına ve yine aziz ve celil olan Allah yolundaki dava arkadaşlarına harcadığı paradır. Konumunuzu, durumunuzu, hal ve ahvalinizi ben bilmem. En iyi Allah, sonra siz bilirsiniz. Evet ama yani eğer paralarınızı kendiniz çoluk çocuğunuza, bir de Allah yolunda kullandığınız bineğinize, sonra aynı şekilde aziz ve celil olan Allah yolundaki dava arkadaşlarınıza harcıyorsanız, paralarınız en güzelmiş. Değilse, ama zaten birinci maddeden ikinciye geçemediğinizi iddia ediyorsanız, bir kere daha bakın, bu taksimi pek hoş yapmamışsınız demektir. Yani çoluğunuz, çocuğunuza harcıyorsunuz. Onların gelecekte düşünebildikleri bir ev modeliyle, belki öyle değilse bir de şu ev modeliyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Hatta oğlunuzun oğlu olursa bir de ona, bir de hatta torununuzun çocuğuna ev arıyorsanız, iş yerleri, atlar, arabalar, zevk alemleri dünyayı beraberinde götürecekmişçesine bir programın gereği olarak harcama yapıyor ve para bitti ne yapalım kimseye kalmadı diyorsanız, galiba siz bunu baştan hesap edemediniz. Yani önce ona bitirecek parayı sonra geriye kalmayacaktı diyorsanız elbette insanlar para olduktan sonra kafalarına göre harcamayı baştan bilirler. Bir de Allah yolunda kullandığınız hayvanınız olacakmış. Bugün için atınız deveniz yok diye İslam izin verdi diye arabaya biniyordunuz değil mi? Peki ya arabanızı Allah'ın yolunda ne kadar kullandığınızı hesap edebildiniz mi? Yani o araba olunca daha iyi Allah'a kul, araba olmadığı döneme göre kulluğunuz farklı idiyse, Allah arabanızı mübarek kılsın. Enes radıyallahu anh'ten, Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Allah-u Teala her idareciyi idare ettikleri hakkında sorguya çekecektir. Haklarını gözetmiş mi? Yoksa zayi mi etmiş? Öyle ki kişiyi aile fertleri hakkında bile sorguya çeker. Hazır mısınız? Birilerini idare etme konumunda olanlar, dükkanda çalıştırdığı bir kalfa, bir çırağı, yanında çalışan çırağı ya da hizmetçi konumunda olarak yanında bulunan insanları veya arkadaş grubuyla beraber onları ya da bir grubun üyesi olmakla birlikte söz sahibi bilindiğinden dolayı kendi dediğini yapan arkadaşlarıyla beraber olduğu dönemi insanlar sorgu ve sual olarak karşılarına getireceklerini düşünmüyorlar mı? Oğlunu, kızını, karısını, kocasını, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik bütün yakınlarını, konu komşusunu bu anlamda kendi sorgulama alanında bilmek ve onlara ne yapıp ne ettiğini, ne yapmayıp ne geri bıraktığını Allah'ın huzurunda hesap verircesine yeniden düşünmek gerekecek. Çünkü yarın Allah hesaba çekecektir. Kul, salih amelinde kusurlu davranınca Allah onu üzüntülere müptela eder. Estağfirullah. Aleyhissalatü vesselam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gördüğümüz bir hadiste böyle söylüyor. Demek ki salih amellerde kusurlu davranan bir kul, üzüntülere müptela kılınıyor. Sıkıntınız mı var? Derdiniz mi var? Çileden, gamdan, kasavetten başınız kurtulmuyor mu? O zaman amellerinize bir bakın. Salih amellerde kusurlarınız varmış mı yer? Ciddiye alın. Gayret edin. İyi bir Müslüman olmak için amellerinizi güzelleştirin. Allah üzüntülerinizi yok edecektir. Hemen itiraz ediyor Müslümanlar. Ama yani kafam yerinde olsa, ne okuduğumu bilebilsem, namazda bile sakin olamıyorum, hatta namazı geçirdiğimi bilemiyorum, oruç tuttuğumun farkında değilim, Kur'an okuyacak imkan bulamıyorum, Allah diyecek halim kalmadı neredeyse gibi itirazlar yükseliyor Müslümanların ağzından. Yani bu hesaba göre eğer onun dediğini ciddiye alırsam, ya da şöyle söyleyelim, eğer o bu davasında bu itirazlarında haklı olursa, demek Kur'an ve sünnetle beraber olmadan önce insanlar rahat ve huzura kavuşacaklar, paraları yerinde, borçları olmayacak, ev ve barkları, iş ve güçleri hep tıkırında devam edecek, yazlıkları ve kışlıklarıyla bütün zevk dünyaları dört dörtlük kendi istedikleri gibi olacak, oğlandan kızdan sıkıntısı olmayacak, geçim derdi veya geçinebilme derdi, para derdi, pul derdi olmayacak, hiç kimse onun başını ağrıtmayacak, gayet son derece düşünebildiğinin ötesinde olabilecek bütün ihtimaller de ortadan kalkmış biçimde rahat ve huzura kavuşmuşsa artık sırası geldi, zamanı geldi, oturalım Kur'an'ın başına diyecek. E ne ihtiyacın kaldı ki senin zaten? Sen zaten Kur'an'la kazanacağını, Kur'an'ın sana sağlayacağını Kur'ansız elde etmişsin. O zaman dememiz gerekmez mi Allah'a? Ya Rabbi biz mi yanlış anladık? Yoksa Kur'ansız da huzur ve sükun bulunur muydu demeli değil miyiz? Kul, salih amelinde kusurlu davranınca Allah onu üzüntülere müptela kılar. Genellemeye hakkım yok. Ben bütün insanları tanımıyorum. Tanıyabildiğim kadarıyla iç sıkıntısı, dış düzensizliği, birileriyle geçimsiz ama kendi iç dünyasında geçimsiz, hatta bundan dolayı bunalımlara, vesveselere, vehimlere kapılan nice insanlar bilirim, sadece kulluklarındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Çünkü eğer diyalog imkanı bulabilmişsem, onlara söyleyebileceğim, çare olarak tavsiye edebileceğim kitaplarıyla beraberlik, sünnetleriyle beraberlik oluyor ve onlar da kurtuluveriyorlar. Hatta yuvalarını dağıtmak üzereyken, çoluk çocuklarını gözlerinden silmek dönemindeyken, intiharı düşünecek ya da hatta teşebbüs edecek kadar kafalarını yemişken, buna rağmen vahiyle beraberliklerini, ama sadece okumak biçiminde değil, denileni yapmak şeklinde yer düzeltirlerse, Allah'ın izniyle onlar elbette üzüntüden kurtulacaklar. Ama anlatamadığım, zorlandığım, ne yapacağımı şaşırdığım bir özel tavır var Müslümanlarda. Diyoruz ki bu sıkıntılardan kurtulabilmek için vahye müracaat edeceksin. Tamam diyor, okuyor bugün, yarın da. 50 sayfa 150'ye çıkıyor, 250 sayfa 500'e çıkıyor hatta. O kadar yoğun, o kadar ciddi okuyor ki sanırsınız hepsini böyle su haline getirip içecek. Yok, yanılmayın, öyle değil. Okuyunca biteceğini zannederek okuyor. Sihirli bir değnek gibi ona dokununca, gözüyle, ağzıyla, kulağıyla, diliyle dokununca biteceğini zannederek okuyor. Bakıyor bitmiyor ve salıveriyor. Zannediyor ki okununca her şey bitecek, yani yanında taşıyınca bitecekmiş gibi, şöyle bir yazı parçasının boynuna takılması gibi zannediyor. Oysa mesela neye benziyor bizim dediğimiz? Adam falan yere nasıl gidilir, filan cadde ve sokak nasıl bulunur diye soruyorsa, siz ona bak kapının arkasında bir kureki var, onu okuyunca bulursun diyorsunuz. Gidiyor bir kere değil 11 kere, 111 kere okuyor ama bulamadığının şikayetiyle size sitem ediyor. Mübarek, onu okuyunca dediğini yaparsan giderdin, bunu ya diyemiyoruz ya o anlamak istemiyor. Can-ı Sahir'den bir hadis. Numan bin Beşir rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında adil davranmanızı sever. Allah öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında adil davranmanızı sever. Şimdi öpme konusunda hatta belki çocuklar için birinci derecede biliyorsunuz. Ama eşyaları, verdiğiniz, yüklediğiniz görevler, sizin dünyanızda onlar adına hazırladığınız veya onlar için var olsun dediğiniz statüler, makam ve mevkiler, konum ve durumlar, yanınıza almanız, karşınıza almanız, onunla ilgilenmeniz, onunla konuşmanız. Ama özet olarak söyleyelim, onu cennete götürme çabanız, onu cehennemden alıkoyma gayretiniz, hepsinin eşit olması gerekecek. Buna göre bu adil davranmanız, cehenneme hızla koşan için sizin hızla çekmenizi, gitmeyen için de cennete teşvik etmenizi gerektireceğinden birebir aynı ilgi anlamına gelmeyecek ama bir adalet gerekecektir. En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır. Ebu Kepçe radıyallahu anh'ten, İbn-i Mace'de, Darimi'de bulabileceğiniz bir hadis. En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır. Yani onlara yılda 5 elbise, günde 10 yiyecek, efendim ne yapsa ya da ne yapmasa her şey serbest, istediği gibi davranma özgürlüğü, bunları tanıyınca hayırlı olmadığımızı biliyoruz. Onlara hayırlı olmak demek, onların cenneti için uğraşmak demektir. Onlara hayırlı olmak demek, onların Allah'a kul olmalarına, gayretlerinde yardımcı olmak demektir. İşte çoluk çocuğuna en hayırlı olan elbette hayırlı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz yani bir öyle bir öyle söylüyor gibi mi anladınız bu hadisiyle? En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz demişti bir hadislerinde. Ama yani öyle yapan da en hayırlı olacak, böyle yapan da en hayırlı olacaktır. Yani en hayra ulaşmanın bir tek yolu vardır demedi ki İslam bize. Bakın İbni Amr'dan, Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen Tirmizi'de, İbni Mace'de, bir de Müsned'de göreceğiniz bir hadis, aleyhissalatü vesselam aynı konuyu şöyle söylüyor, sizin en hayırlılarınız hanımlarına en iyi davrananlarınızdır. Hanımlarına karşı en hayırlı davrananlar, işte onlar da en hayırlı oluyorlar. Nasıl mı? Onu sultan edinenler mi? Sen kralımsın, amirimsin, tanrı demesin tabii ama neredeyse öylesin, işte öyle diyenler mi en hayırlı olacak? Hayır, onunla bütünleşip birlikte cennet yolunda olmaya çalışanlar Müslümanların en hayırlarından olacak. İbn-i Mace'de bir hadis, garibin ölümü şehitliktir, yalnız yapayalnız, kimsesi yok. Peki neden ama evlenmemiş mi? Gücü mü yetmemiş ya da ölmüş mü hanım olmamış mı tekrar? Ama neden çoluğu çocuğu olmamış? Yani Allah mı vermemiş yoksa onlar isyankar davranıp başka bölgelerde babalarını terk edip mi gitmişler? Ama neden kimsesi yok konu komşusu ama belki de komşuları onunla ilgilenmemişler, onu yalnız bırakmışlar. Hatta ölmüş de bir gün sonra duymuşlar. Belki yan komşu bir gün önce çorba getirmişmiş de ona dokunmadıkları halde o komşu bir gün sonra ölüsü anlaşılmış. Belki öyle mi? İşte bir şehadet. Abdullah İbni Mesud'dan, Tirmizi'den öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Peki dışarıya çıkmasın mı? Hayır ama bu özelliğini bilsin elbette. Yani şahsen biraz da belki laf oyunu gibi anlayacaksınız ama inandığımı söylüyorum. Benim bildiğim bir Müslüman erkek hanımını iki yere götürür. Bir, hacca götürür. İki, cennete götürür. Bunu saf saf böylece söyleyince, benden daha saflar varmış meğer, hemen atılırlar. Ne yani, dört duvar arasında kalsın mı diye. Yani diyorum eğer cennete oradan gidecekse kalsın tabii, gitmesin, dışarıya çıkmasın. Peki yani peki sokakta kaldırımda cennet buluyorsa kaldırımdan aşağıya inmesin. Ya sokakta karşıdan karşıya geçerek cennete ulaşıyorsa evet oradan geçerek cennete gitsin. Ben de yanında elinden tutmuş eteğinden tutmuş onu götürmeye çalışayım. Hani görürsünüz belki sizin kültürünüze uygun mu değil mi tartışmadan bir kocaman yerde sürünen etekli gelin elbisesi giymiş hanımefendinin arkasında onun eteklerinin sürünmemesi değil belki ama kulun kölen olan eteklerini ben toplayan dercesine peşi sıra gidenler var ya onu ben senin yardımcın seninle beraber seninle cennete giden olan diyecektir kocası ve onunla beraber gidecek. Yani kadın cennet yolunda olacak ama bunu kocası elbette bütün imkanıyla destekleyecektir. Dışarıya çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollarmış bu özelliğini bilecek insanlar. Çünkü İnsanın taşıdığı özelliği bilmesi, o konuda ne yapması gerektiğinin belki birinci prensibidir. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyordu bir Buhari hadisinde, لَا حَسَدَ اِلَّا فِسْنَتَيْنِ İki şey, iki özellik, iki tip insan ancak hasede konudur. Bir, Allah'ın ilmine, Kur'an bilgisine sahip olup, sabah akşam bununla amel edip başkalarını haberdar eden, öğreten kişi. Bir de Allah'ın mülküne, Allah'ın verdiği imkana sahip olup, bunu sabah akşam gece gündüz başkalarının hayrına, harcamasına, infakına, işte ömrünü vakfeden insan. Şimdi bu hadise göre biz özel uyarı altında değil miyiz Peygamberimizden? Yani aleyhissalatü vesselam sanki şöyle diyor bana göre. Dikkat edin, eğer sizde bu iki özellikten biri veya her ikisi varsa, insanlar size haset etmeye hazır. Çevrenizde yüzlerce ve binlerce haset etmeye hazır insan var. Ona göre hareket edin. Min şerri hasidin idâ haset. Bekleyin. Allah'a sığının, korunun, Allah'ın korumasını isteyin. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığının. Ama yok eğer karşınızdakinde bu özellik varsa, yani sizin dışınızdaki insanların birinde, ikisinde, beşinde, onunda bu özellikten biri veya ikisi mevcutsa, o zaman siz haset edebilme konumundasınız. Allah'a sığının. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki, haset, hasetçiyi ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi bitirir. Öyleyse, Tirmizi'den öğrendiğimiz İbn-i Mesud hadisine göre, kadın avrettir, dışarı çıktığında şeytan onu ve onunla başkalarını yoldan çıkarmak için fırsat kollarsa, her bir kadın, her bir kadının babası, kardeşi, abisi veya kocası ya da oğlu durumunda olan erkekler, o kadının bu özelliğini bilecek ve ona göre titiz davranacaklar. Abdullah bin Amr'dan, en hayırlı Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden selamette oldukları kimsedir. Yani ey sen Müslüman, hayırlı olmak istiyor musun? Elinle yaptıkların, yani bütün eylemlerin, dilinle söylediklerin, yani bütün sözlerin, dışındaki Müslümanları, sen ve diğer Müslümanları cennet yolunda, yani selamette, yani darusselam denilen cennette kılmaya yönelikse, sen en hayırlı Müslümansın. Ukbe bin Amir anlatıyor. Ebu Davud'da görebilirsiniz. En hayırlı evlilik en kolay olanıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne derseniz en kolay olunca sanki karşıdakine hiç zorluk çıkarmadan yapılıveren bir evlilik mi? Sen nasıl anlarsın ama Said bin Müseyyep var, tabiinin büyüklerinden. İşte onun bir kızı varmış. Devrin halifesi oğluna istemiş, senin kızını ben oğluma istiyorum. Yani sarayın Emevi sultanlarından birinin oğlunun gelini olacak. Hayır demiş ona. Saraya vermek istememiş. Sultanın çocuğuna gitsin istememiş. Halifenin oğlu alsın istememiş. Ama hemen o günlerde talebelerinden birinin hanımı vefat etmişmiş. Çağırmış kenara. Demiş oğlum ister misin benim kızımı? Ben sana vermek istiyorum. Hocam sen uygun gördükten sonra elbette benim için gerçekten çok uygun deyince... Tamam öyleyse, hadi sana nikahladım onu der ve çocuk evine, kendisi evine gider. Akşam olunca kızının elinden tutup der ki, tabi elbette nikah şartları gerçekleşmiştir, kız bunu kabullenmiştir de ondan değilse, arabasının kontak anahtarını yanına alıp çalıştırıp götürüp teslim etmesi manasına değil, kızını götürüp hanım olarak teslim ediyorsa nikahta İslam'ın hangi istediği şart varsa hepsi olacak tabi, bunlar bittikten sonra... Götürür kızını alır, der ki komşular çıkın bakın haberiniz olsun bu benim kızımdır. Bu da bildiğiniz gibi sizin komşunuz, ben kızımı ona nikahladım. Talebesi der ki hocam niye acele ettiniz ama ne gereği vardı der. Madem ki nikahlın oldu beraber kalasınız. Ne dersiniz? Nişanlıyken görüşmek için nikahlanalım da rahat edelim diyenler sonra karısını anasının evine bırakıp gelip de kendi dengesizliğiyle yatağında kıvranan ruhlar sahibi. Ne diyorsunuz? Öyleyse Ukbe bin Amir'den öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki en hayırlı evlilik en kolay olanıdır. Biz de en hayırlı evlilik en kolay olandan yana olalım. Ama insanlar kolayı bilmiyorlar ya da kolaylaştırmayı bilmiyorlar galiba. İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam diyor ki evlat kokusu cennet kokusundandır. evladı olanlar bir kere daha koklasınlar. Evladı olmayanlar da Müslüman kardeşlerinin çocuklarını bir kere koklasınlar. Baksınlar bir cennet kokusu nasılmış. Çocuğa bu gözle bakıp aman bu koku cehenneme gitmesin, bu kokunun sahibi demeli değiller mi? Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'inde yer alan Cami-ül Sahir'de gördüğümüz bir hadis. İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kişinin misafirine hizmet ettirmesi bir akıl noksanlığıdır. Kişinin misafirine hizmet ettirmesi bir akıl noksanlığıdır. Yani siz kenarda oturacaksınız, misafiriniz su ikram edecek birilerine, yani diğer misafirlerinize, hatta size. Evet o can baş üstüne diyebilir ama siz bunu yaptırmayacaksınız. Yani Allah kimseyi hoca etmesin, Allah hepimizi iyi bir Müslüman etsin ama kulakları çınlasın, kimi hoca efendilerde görüyoruz, oturuyorlar kenara, birileri de hizmete amade bekliyorlar kenarda. Belki hizmet edenlerin sadece sevap kazandıklarını zannediyorum. Onlar için bir zillet, bir zül değil elbette bu. Müslümanlardan birine yardımcı oluvermişler. Ama misafirine, ev sahibi ikram etmeye, hizmet etmeye daha layıktır. Hatta öyle bir hoca efendi tanımışız. Yanında sürekli talebe olarak eğittiği kişilere bile hayır, oturun yerinize ben ikram edeceğim diyordu. Öylesi sünnete daha uygundu çünkü. Biz de buna titiz davranalım. Ama bunun istisnası olmaz mı diye hemen itiraz edenler görüyorum. Yani ev sahibi olanın özel bir işi varsa, orada olan bütün Müslümanların hizmetini görmek manasına yine, yani bir başka konudan onların hizmetini görüyorsa, bu arada içlerinden birinin bir başka hizmeti için orada bulunan bir yardımcı oluyorsa, Allahu alem ama bu ayrı bir konu galiba. Yani iki işi aynı anda göremeyeceğinden ve yine öteki misafirlere bu ikram ve izzet için, hizmet için gayret edeceğinden, onu misafirler de yapıversinler. İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Çıplak durmaktan sakınınız. Çünkü yanınızda sadece abdestinizi yaptığınızda ve kişi ailesiyle cinsi münasebette bulunduğunda ayrılan melekler vardır. Onlardan haya edin ve onlara saygı gösterin. Yani bir kadın evinde kendi başına baş açık, hatta bütün vücudu çıplak. Peki ya erkek? Kimse yokken evde, perdeler de kapalı ya da görünme ihtimali yok, çıplak duramaz mı? Din bitmez, iman bitmez, kafir olmaz, cehenneme gitmez o insan öyle yapınca ama yapmasın. Demek ki melekler var yanı başımızda, onlardan haya edelim. Ama bir gelin kayınpederinin yanında, yani bir anne çocuklarının yanında, dedik ya caiz olması ayrı şey, utanmak ayrı şeydir. Ebu Hureyre Efendimiz'den, İnsanlarla sürtüşmekten sakının. Çünkü bu iyi hasletleri örter, çirkinlikleri ise su yüzüne çıkarır. İnsanlarla sürtüşmekten sakının. Çünkü bu iyi hasletleri örter, çirkinlikleri ise su yüzüne çıkarır. Ama çok seviyor kimi Müslümanlar. Yani neredeyse bayılıyorlar. Birisi bir şey dese de karşı gelse, itiraz etse, savunmaya başlasa, benim dediğim dedik dese. Galiba şöyle bir mantık bu tür insanlara hakim. Onun dediğinden başka doğru yok demese bile en doğru onun dediği. Hem üstelik her konuda. Ama biraz insaflı davranmalı değil mi herkes? Yani Kur'an'ın öylece anlaşılması konusunda bile cesaretimiz yok. Değilse hayatı ilgilendiren konularda senin dediğin doğru olabilir ama benimki niye doğru olmasın? Herhangi bir plan ve projede, bir bağ veya bahçe işinde ya da bir dizayn ve döşeme işinde, bir dekor veya benzer işlerde, yani insanlar neden kendi dediklerinde ısrar ediyorlar? Nihayet sen onu güzel görüyorsun da ondan, değilse sürtüşmeye ne gerek var? Hatta eğer insanlar bir konuda tartışmışlar da sen ben iddiasına tutuşmuşlarsa, üstelik bu konu dinse, yani Allah hakkındaysa, peygamber konumundaysa, durumundaysa yine de işi Allah'a ve peygambere havale etmeli değiller mi? Gördünüz mü hiç bilmem. Siz Kur'an'ı okuyunca sizin de karşınıza geldi mi? Bakın Allahu Zülcelal Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle söylüyor. Ben okurken bana böyle söylüyordu. Sesli okuyayım siz de dinleyin ama siz de bakın evinizde. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında olanlar. Ey inanç iddiasında olanlar, atiullah ve atiur rasul, Allah'ı dinleyin mutlak manada, ne dediyse isyan ve itiraz etmeden. Peygamber'e de boyun eğin, itaat edin dediğini dinleyin. Bir de ve ulil emri minküm, sizden, Müslümanlardan biri olarak size iman ve İslam'ı telkin edecek, bunu emredecek emir sahibi olanları da dinleyin. Emretme yetkisinde olan Müslüman kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı da dinleyin. Ama bu son grup adına bir özel uyarı var Allah'tan. Eğer onlarla siz çekişmeye girmiş, yani sizin dediğiniz ayrı, onların dediği ayrı bir pozisyona düşmüşseniz, sizin önce bildiğiniz din ile onun emrettiği din sürtüşme haline gelmişse, yani bildiğinizin dışında yeni bir davranışa, inanca, kabule zorlanmışsanız, o zaman yapacağınız iş, hepiniz ikiniz beraber ferudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi ve yevmil ahir. İşi Allah'a ve ahiret gününe eğer inanıyorsanız Allah ve Resulüne havale ediniz. Ona gidip müracaat edip sorunuz, dediğini dinleyiniz. O zaman zaten insanlarla sürtüşmeye gerek kalmayacak ki Allah ne dediyse tamam, Peygamber ne dediyse tamam diyeceğiz. Sa'd bin Mesud aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nikah düşen kadınlarla yalnızken konuşmaktan sakının. Çünkü bir kişi nikah düşen bir kadınla baş başa kalırsa mutlaka gönlü kayar. Ama efendim bana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Mümkün yanında birisi olsun. Ve fakat efendim öyle bir konu ki kimsenin duymasını istemiyor. Tamam ama yalnız baş başa konuşma. Peki ama eğer ben onun bu derdini dinlemezsem, hatta canı gidecek, malı gidecek, dini gidecek, imanı gidecek. Tamam ama sen kendininkini düşün. Birini kurtarırken senin düşmen gerekmez ki, senin kaybolman gerekmez ki. Peki ne yapsak acaba? Kolayı var. Herkesin gördüğü ama birilerinin duymadığı bir yerde biraz daha sakin bir ortam konuşulmaz mı? Hatta diyelim ki bir çarşının kenarı. Lakin sizin onunla baş başa kalmadığınız bir imkan mümkün değil mi? Hatta galiba Malik bin Nebi anlatıyordu çağa tanıklığım diye hatıratında. Çinli bir arkadaşı varmış, çok ciddi konular, kimsenin duymayacağı meseleler konuşmak isterse parkta konuşurmuş. Böylece hiç kimsenin duymadığına emin ama herkesin gözetlenmesi ortamında. Bize düşen ne öyleyse, nikah düşen bir kadın mı, yalnız baş başa kalmaktan sakınalım. Halvet denilen, kimsenin halimize muttali olamayacağı bir biçimde onunla baş başa olmak, biz onu yapmayalım. Çünkü böyle biriyle beraber, o zaman gönül kayarmış. Peki erkekler için böyle titiz davranılacak ya kadınlar için? Elbette aynı şey onlar için de geçerli olacaktır. Daha titiz, daha dikkatli olalım. Karşımızdakinden şüphe ettiğimizden değil, kendimizden de şüphe etmemiz gerekmiyor ama Allah'ın Resulünü bu işe yetkili bilelim dediğini dinleyelim. Ayşe annemizden İbn-i Mace'de, Buhari'de yer alan bir hadis. Nutfeleriniz için araştırma yapınız. Onu nereye bırakacağınıza dikkat ediniz. Denklerinizle evleniniz ve denkleri denkleriyle evlendiriniz. Kiminle evleneceğinize, kimin kiminle evleneceğine dikkat ediniz. Ebu Hureyre Efendimiz'den, bir yerdeyken size gaflet basarsa yerinizi değiştiriniz. Dinliyordunuz, esnemeye başladınız. Oturmuştunuz, bir ağırlık çöktü üzerinize. Biriyle konuşma imkanına sahiptiniz, berabersiniz, iyi gibi gidiyordu, daldınız, dalmaya başladınız. Yer değiştirin. Hazreti Ali Efendimiz'den, tedbir, hayatın yarısı, sevgi, aklın yarısı, gam ve keder, ihtiyarlığın yarısı, çoluk çocuğun azlığı da iki kolaylıktan birisidir. İmtihan kolaylığı ya da görev kolaylığı anlamına. Peki öyleyse benim çocuklarım az olsun diye isterseniz baştan öldürüverin hatta çocukları. Öyle değil tabii. Allah her isteyene istediği kadar çocuk vermiyor ya. Bakın Kur'an'a, kimilerine kız veriyor, kimilerine oğlan, kimilerine hem kız hem oğlan veriyor ama kimilerini de çocuksuz bırakıyor. Tekrar okuyorum Hazreti Ali Efendimiz'den bu rivayeti. Tedbir hayatın yarısı, tedbirli olun. Canınızın yarısını kurtardınız. Ya geri kalan yarısı? Ölecekseniz tedbirin faydası yok tabii. Sevgi aklın yarısı. Tüm severseniz aklınız yarıya inermiş. Ne yaptığınızı bilmez, neden öyle karar verdiğiniz aklınız ermezmiş. O zaman dikkatli sevin, yani ölçülü sevin. Gam ve keder de ihtiyarlığın yarısı. İhtiyarlık derdiniz, ihtiyarlama probleminiz varsa gam ve kederinize dikkat edin, çabuk çökmeyin. Ve çoluk çocuğun azlığı da iki kolaylıktan birisidir. Ebu Hureyre'den, hak için zillete katlanmak, batılla izzetli görünmekten şerefe daha yakındır. Hak için zillete katlanmak, batılla izzetli görünmekten şerefe daha yakındır. Yani hakkın ikamesi, hakkın var kılınması, hakkın yaşaması ve yaşanması için kimi zillete katlanma işimiz, batıl konusunda izzetli olmaktan elbette daha şereflidir. Enes radıyallahu anh'ten, siz kadınların evinizde işlerinizi yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşallah Allah yolunda cihad edenlerin cihadına denk olur. Demek ki kadınların ev işlerindeki yaptıkları işler sebebiyle çektikleri sıkıntılar, Allah yolunda cihad sevabına denk olacak. İbn Ömer'den, karşından iki kadın birlikte geldiğinde aralarından geçme. Ya sağdan veya soldan geç. Eskiden öyle kurallar olurmuş. Galiba bu hadislerden kaynaklanıyor. Yeni yeni okudukça öğreniyoruz. Hatta mesela böyle bir durumda gidip abdest alsan da kafan, gönlün yapın şöyle bir zindelese diyorlarmış. Ama şimdi dolmuşa biniyorsunuz. Bir bayan oturmuş. Siz de yanına oturuyorsunuz. Bir bayan daha sıklaşalım. Yaklaş arkadaş orası 3 kişi diyorlar. Diğer tarafınıza bir bayan daha oturuyor. Tam tersi de olabilir mi? Ha, düşünün artık gerisini. Asansöre biniyorsunuz, 10. kata çıkacaksınız. 3'te duruyor, bir kişi daha. Bakıyorsunuz bir bayan. 5 ile 6 arasında ani ne olduğunu anlamadığınız bir hareket. Durdunuz. Asansör kabinin içinde sen ve o. Ama hayat bu mu diyorsunuz? Bu hayatı Allah mı size gönderdi, sipariş ettiniz de öyle istediğiniz için mi verildi yoksa? İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. 4 haslet vardır ki kime verilmişse ona dünya ve ahiretin hayrı verilmiş demektir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, musibete sabreden bir beden, namusuna ve kocasının malını koruma konusuna hıyaneti düşünmeyen bir kadın. Tekrar ediyorum. 4 özellik vardır ki kime verilmişse ona dünya ve ahiretin hayrı verilmiş demektir. Allah'ı gündemde tutan, Allah'ın konuş dediğini konuşan, konuşması Allah'tan kaynaklanan bir dil. Şükreden, şükretmeyi bilen, nimetlerin Allah'tan olduğunun bilinciyle bunu Allah'a kullukta kullanmanın programını becerebilen, bu niyeti taşıyan bir kalp. Musibete sabreden, Allah'tan geldiği bilinciyle bana düşen buysa yaparım diyen bir beden, bir de namusunu ve de kocasının malını koruma konusunda hıyaneti aklından bile geçirmeyen bir kadın. Bunlar elde ettiniz mi, dünya ve ahiretin bütün hayrı size verilmiş demektir. Bir iş yerinde çalışanlardan bir grup çay molası sebebiyle laf lafı açmış derken, hanımlarından şikayete ya da dert yanmaya başlamışlar. Bir tanesi kenarda sessiz derken gözyaşlarını tutamamış ve anlatana demiş ki, vah sen de ben gibi kara yazılı mısın? Yani konu bu değil aslında. Demek ki insanlara bazen dünya ve ahiretin hayrı tümüyle böylece verilmez de imtihandır. Cennette daha büyük mükafatlar hazırlanmıştır. Unutmayın. Allah en sevgili kullarından mesela Nuh ve Lut aleyhisselama hanımlarının kendilerine karşı gelmeleri ve kafirlikleriyle imtihan etmiştir. Ayşe annemizden, insanlar içinde kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Yani bir kadın için Nuh ve Lut aleyhisselamın karısını örnek göstererek kötülenme manasına demediğimi anladınız. Aynı şekilde Allah nice kadınları da öyle imtihan eder ki, onlar Firavun'un sarayında bir kadındır ve Allah'ın ifadesiyle, Kur'an'da gördüğümüz ifadeyle onlar yeryüzünde yaşamış yaşayacak müminlere, Müslüman olması gerekenlere örnek olacak darb-ı mesel insanlardır. Hazreti Ayşe annemizden Müstedrek'te görebileceğiniz bir hadis. Cami-i Sahir'de de rastlarsınız. İnsanlar içinde kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Peki ama neden kadın ve erkek ayrıma tabi tutulmuş? Lakin eğer bir nüve yapı, bir güzel beraberlik, bir aile kurulacaksa kadın kocasına tabi olacak. Yani en fazla kocası hak sahibi olacak, erkek için de anası hak sahibi olacaktır. Fakat hakkın ne kadar olduğu, nasıl kullanılacağı yine Allah tarafından beyan edilecek. Değilse anne Tanrı olduğunu zannetmeyecek. Diyelim şaşırır yanılır, öyle farz ederse oğlu ona haddini bildirecek. Koca kendinin tanrılığını iddia edemeyecek. Diyelim öyle iddia ederse karısı onu dinlemeyecek. Yine Ayşe annemizden, bereketi en fazla olan kadın geçimi en kolay olandır. Allah bereketler ihsan etsin. Muaz bin Cebel'den, darlıkta imtihan olundunuz diyor aleyhissalatü vesselam, sabrettiniz. Sizin için en çok korktuğum kadınlarla gelen bolluk imtihanıdır. Bu da onların altın bilezik taktıkları, ince yumuşak elbiseler ve Yemen'in çizgili kaftanlarını giydikleri, zengini bıktırıp fakirden de bulamayacağı şeyler istedikleri zaman olacaktır. Ya Rabbi sen koru Müslümanları. Tekrar okuyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, darlıkta imtihan olundunuz, sabrettiniz. Yoklukla imtihan olundunuz, sabrettiniz, başardınız. Ama sizin için en çok korktuğum kadınlarla gelen bolluk imtihanıdır. Yani bolluk döneminize ait kadınlardan gelecek sorular konusunda endişe ediyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Bu da onların altın bilezik taktıkları, ince yumuşak elbiseler ve Yemen'in çizgili kaftanlarını giyindikleri, zengini isteye isteye bıktırıp fakirinden de bulamayacağı şeyler istedikleri zaman olacaktır. İbn-i Ömer'den, ahir zamanda insanlar heveslerine uyarak farklı görüşlere saptığında bunlardan etkilenmedikleri için çöldeki insanların ve kadınların dinine sarılın. Ahir zamanda insanlar kendi heva ve heveslerine uyarak farklı görüşlere sapacaklarmış. İşte öyle bir dönemde bunlardan etkilenmeyenler, dinimiz konusunda istişare edeceğimiz, danışacağımız, görüşüp konuşacağımız, dediklerine itibar edeceğimiz insanlar. Yani ya çölde ya bu tür fitne ve fesadın, karmaşa ve kargaşanın etkisinin dışında kalan insanlar. Enes radıyallahu anh'ten, Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse onları dinde bilgi sahibi kılar. Küçüklerini büyüklerine saygılı yapar. Hayatlarında yumuşaklık, harcamalarda iktisat nasip eder. Tevbe etmek için kusurlarını kendilerine gösterir. Hayır dilemezse onları kendi haline terk eder. Ne dersiniz? Allah'ın sizin adınıza hayır murad edip etmediğini anlamaya imkanınız bu hadise göre çok kolaymış da üstelik ister misiniz öğrenmeyi? Bakalım ne diyor Peygamberimiz? Allah eğer bir ev halkı hakkında hayır dilerse, tabi onlar kendilerine Allah'ın hayır dilemesi için Allah'a müracaat ederlerse, o ev halkı dinde bilgili olacaklar. Mesela evinizde akşamları müsait değilseniz sabahları ya da 24 saatin hepinizin beraber olacağı bir anında bir zamanını yakalayın. İmkan bulduğunuz kadarıyla mesela şöyle biraz meal okuyup, biraz da Riyaz-ı Salih'inden hadis okumaya ne dersiniz? İşte o zaman dinde bilgi sahibi olacaksınız. En hayırlı olmaya, Allah'ın sizin adınıza hayır murad ettiğini anlamaya başlıyorsunuz. Dahası küçüklerini büyüklerine saygılı yaparmış Allah. Var mı evinizde böyle küçükler büyüklere saygılı mı? Demek siz Allah'tan hayrı az istediniz. Biraz daha bilgilenin, az daha. Hayatlarında yumuşaklık ve harcamalarda iktisat nasip edermiş Allah. Siz birbirinize yumuşak, tatlı, hoş, halim selim olmaya başlamışsanız ne ala değilse, ama bir de harcamalarda iktisat kafa yapısından kaynaklandığını biliyorsunuz. O olmaz, o da olmaz, ama onsuz olmaz, ya bu hiç onsuz olmaz dediğiniz şeyler acaba gerçekten Allah'ı razı edecek şeyler değilse demeyecek misiniz? Bir de tevbe etmek için kusurlarını kendilerine gösterir. Ne mutlu. Yani Allah insanlara yanlışlarını fark ettirecek, imkan hazırlayacak, onlar da tevbe ve istiğfar edecekler. Ama hayır dilemezse, bunu Allah'tan istemeyen insanlarsa onları kendi hallerine terk ediverir. Allah korusun. Hadisi bize yol göstermesi niyetiyle tekrar okuyorum. Allah bir ev halkı hakkında hayır dilerse onları dinde bilgi sahibi kılar. Küçüklerini büyüklerine saygılı yapar. Hayatlarında yumuşaklık ve harcamalarında iktisat nasip eder. Tevbe etmek için kusurlarını kendilerine gösterir. Hayır dilemezse onları kendi haline terk eder. Ebu Malik el-Eş'ari'den, Müslim'de ve Müsned'de görebilirsiniz. Ümmetimden diyor aleyhissalatü vesselam, cahiliye devrinden kalma dört şey vardır. Nesepleriyle övünmek, birbirinin soyuna dil uzatmak, yıldızlara bakıp yağmur istemek ya da yağmur var yok adına kesin hüküm beyan etmek, ölü için yüksek sesle ağlamak, sanki kabullenmemek ya da öyle olunca onu sevdiğini beyan etmek, kendi kafasına göre cahili bir sistemle işi idare etmek. Ebu Zer-i Gıfari'den, Müslim'de ve Müsned'de bulabileceğiniz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Beni en çok seven, benden sonra gelecek bir topluluktur ki, onlardan biri beni görmeye karşılık, çoluk çocuğunun ve malının olmamasını temenni edebilir. Demek ki, peygamberle beraber olmak, peygamberi dinleyebilmek, peygamberi anlayabilmek, onunla beraber olabilmek, cennette onunla karşı karşıya gelebilmek konusunda öyle fedakar ki, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, nesi var, nesi yoksa, hepsi olmasın isterse ama peygamberle beraberliğini terk etmesini isteyecektir. Bu sohbetimizin son hadisi de şöyle. Ebu Derda'dan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Alim olan insanlara karşı en ihtiyatsız davranan aile fertleri ve komşularıdır. Yani bir insan din adına, iman adına gayret edebilir, bir şeyler bilebilir, çevresine göre, ailesine göre, komşularına göre alim durumda bulunabilir. Ama o alim durumda bulunan insan dikkat etsin, bir de bu hadisi bilerek daha iyi alim olsun. Eğer çoluk çocuğu, eğer karısı, eğer anası babası veya kocası ya da kardeşleri, hısım akrabaları ya da komşular ona müstahni davranıyorlarsa, yani öbek öbek, grup grup ya da bölük bölük insanlar kendisine geliyorlar, din öğrenmeye çalışıyorlar veya gittiği yerde herkes dikkat kesiliyor, kulak kesiliyor, bir şeyler dinliyorsa ama yanındakiler müstani ve ihtiyatsız bir tavır içindelerse bunu çok görmesin. Çünkü aleyhissalatü vesselam böyle demişti zaten, demek bazen öyle olurmuş desin ve insanlardan beklentiyi en aza indirerek görevine devam etsin. Yani anlattım da olmadılar, anlattım adam olmadılar, iki senedir emek çekiyorum değişmediler demesin. Kendisi için anlattığı Allah anlat demeye devam ediyorsa, öğret Allah dedi diye öğretiyor da bunun için öğretmeye devam edecekse planını, programını, projesini bozmasın. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Böyle diyor aleyhissalatü vesselam bu tür konuşmaların üzerine. Ben bunu şöyle tercüme ediyorum. Önce yine Arapçasını tekrar edeyim. Sonra Türkçe ifade ederek bitirelim inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın. Tam ve mükemmelsin. Sübhansın. Hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız. Şahidiz. Şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili, her dediğini yapacağımız sadece sensin ilahımız. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız, yanlışımız, hatamız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.